Hoofdstuk 3. De tocht naar de herberg. Het was een mooie zomernacht. In de lucht schitterden vele sterren. Achter de kapel vond Tiuri inderdaad een paard. Het was vastgebonden aan een hek en had teugels nog zadel. Gelukkig heb ik wel eens eerder een niet opgetuigd paard bereden, dacht Tiuri, terwijl hij met enigszins bevende vingers het touw begon los te maken. Het was jammer dat hij zijn mes niet bij zich had, want het touw zat vast met vele knopen. Hij had helemaal geen wapens bij zich. Die lagen in de kapel. Het paard liet een zacht gehinnik horen, dat in de stilte echter zeer luid klonk. Tiuri keek om zich heen. Nu zijn ogen wat aan het donker gewend waren, zag hij een gebouw, niet ver van hem vandaan, waarschijnlijk de boerderij waar het weiland bij hoorde. Eindelijk had hij het touw los. Kom, fluisterde hij tegen het paard, ga mee. Het dier hinnikte weer. Een hond begon te blaffen en enkele ogenblikken daarna ging er in de boerderij een lichtje aan. Tiuri klom op het paard en klakte met zijn tong. Vooruit! Langzaam zette het dier zich in beweging. Hela, riep plotseling een harde stem. Wie is daar? Tiuri dacht er niet aan antwoord te geven. De hond blafte hard en wild en uit de boerderij kwam een man naar buiten met een lantaarn in zijn hand. Dief, riep hij na. Sta stil! Jan, Martin, kom hier! Een dief gaat met mijn paard vandoor. Tiuri schrok. Stelen? Dat was zijn bedoeling niet. Maar hij had geen tijd te verliezen. Hij boog zich voorover en zette het paard aan vlugger te lopen. Het dier gehoorzaamde en begon te draven. Vlugger, fluisterde Tiuri opgewonden. Vlugger! Achter hem klonk een verward lawaai. Geschreeuw, geroep en verwoed geblaf. Het paard schrok ervan, legde zijn oren in de nek en liep snel als de wind. Het spijt me dat ik uw paard moest lenen, zei Tiuri in gedachten tegen de man die hij nog steeds hoorde roepen. Ik steel het niet. Straks breng ik het bij u terug. Toen hij na een tijdje omkeek, lag de boerderij al heel ver en van achtervolgers viel niets te bespeuren. Ondanks dat reed hij even snel door. Hij zei tot zichzelf dat de onbekende hem wel eens had kunnen vertellen dat het paard aan een ander toebehoorde. De brief scheen wel heel belangrijk te zijn en erg geheim bovendien. Hij hield het paard wat in en voelde of hij het kostbare document nog veilig bij zich droeg. Ja, het zat nog op dezelfde plaats. Hij keek aandachtig om zich heen, zich herinnerend dat de onbekende had gesproken van vijanden die op de loer lagen. Maar hij zag niemand. Hij tuurde in de richting van de stad, die bijna helemaal donker was, en wierp een blik naar de kapel, die klein en wit op de heuvels schemerde. Toen reed hij in de richting van het bos. Het bos lag niet ver van de stad van Dagenhout. Het was heel uitgestrekt en er waren nog plaatsen waar geen mens ooit een voet had gezet. De weg naar het jachthuis kende Tiuri goed. Hij was meermalen op jacht geweest in het gevolg van de koning. In het bos was het veel donkerder, maar de weg was breed, zodat hij vlug kon blijven rijden. Nu en dan liet hij het paard echter stapvoet gaan om goed rond te kunnen kijken. Hij zag niemand en toch scheen het bos hem bevolkt met onzichtbare wezens, die hem begluurden en beloerden en gereed stonden hem aan te vallen. Hij bereikte het jachthuis echter zonder dat er iets gebeurd was. Hij vond zonder moeite de weg naar de weg waar de onbekende van gesproken had. Die was smal en kronkelend en noodzaakte hem langzamer te rijden. Ik hoop dat ik op tijd terug ben, zei hij tot zichzelf. Stel je voor dat ik er niet zou zijn als de ridders van de koning ons komen halen. Maar de onbekende heeft gezegd dat ik de herberg in 3 uur kan bereiken. Hij dacht aan de zwarte ridder met het witte schild, aan wie hij de brief moest brengen. Hij had nooit eerder van hem gehoord. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Koning Dagonaut had geen enkele ridder die zo'n wapenrusting droeg. Waarschijnlijk was hij dus in dienst van koning Unauen. Waarom hij hier was, zo ver van zijn land, was ook een raadsel. Tiuri herinnerde zich verhalen van reizigers uit het zuiden, die ridders van koning Unauen hadden ontmoet. Ze trokken soms langs de grote zuiderweg om naar Eveland te gaan, het onvriendelijke land aan de overzijde van de Grijze Rivier. Een van Unauens zonen regeerde daar. Hij vroeg zich af hoe lang hij al op weg was. Een uur? Dan was het nu 2:15. Misschien was het later. Het leek heel lang geleden dat hij in de kapel geknield lag en de stem hoorde die hem vroeg open te doen. Het terrein begon heuvelachtig te worden. Soms ging de weg naar boven, dan weer naar beneden. Het paard scheen beter te kunnen zien dan hij. Het stapte tenminste zonder aarzelen voort. Stil was het bos in de nacht, maar niet zo stil als in de kapel. Hij hoorde allerlei vreemde, zachte geluiden van dieren van dieren misschien. Een geritsel van bladeren en de stappen van het paard en het knappen van dorre takjes die afbraken als hij er tegen stootte. Er vloog iets tegen zijn gezicht, hij schrok ervan. Het was natuurlijk alleen een nachtvlinder of een ander insect. De weg ging nu weer naar boven en het werd lichter. Er stonden hier minder bomen. Nu ben ik vast dichtbij de open plek, dacht hij. Even later kwam hij op een plateau waar geen enkele boom stond. Dat moest de plek zijn die de onbekende had genoemd. En nu de linkerweg inslaan. Hij reed over het plateau toen hij plotseling iets hoorde dat niets leek op de geluiden die hij tot nu toe had gehoord. Gehinnik en hoefgetrappel. Hij kon een deel van het bos overzien en toen hij goed keek zag hij in de verte donkere gedaanten en een gegrim van wapenen. Een stoet ruiters trok snel door het bos. Thierry trok zich terug onder de bomen en vroeg zich af wie die ruiters waren en wat zij in het bos te doen hadden, midden in de nacht. Na een tijdje waagde hij zich weer op het plateau. Er was niemand meer te zien of te horen. Het leek wel of hij had gedroomd. Hij bleef echter niet lang peinzen, maar sloeg het linkerpad in, dat van de open plek naar beneden voerde. Een pad kan ik dit niet noemen, dacht hij, terwijl hij verder reed. Het is een soort spoor, meer niet. Hij zuchtte geërgerd, omdat hij nu nog langzamer moest rijden. Een eindje verder was hij zelfs genoodzaakt van het paard af te stijgen en het lopend mee te voeren, tastend de weg zoekend en steeds bevreesd te verdwalen. Takken sloegen in zijn gezicht en zijn voeten werden nat van het met dauw bedekte hoge gras. Hoe laat zou het zijn? Vroeg hij zich telkens af. Als het zo doorgaat, ben ik nooit op tijd terug. Het werd ondertussen lichter en hier en daar begonnen vogels te chilpen. Hij slaakte een zucht van verlichting toen de weg eindelijk zoveel beter werd dat hij weer op zijn paard kon klimmen. In het grauwe ogenblik vlak voor de dageraad kwam hij op de tweede open plek. Daar stond een klein houten gebouw. Dat moest de herberg zijn.